چې دا د صحابه کرامو په اجتهاد باندې دغه شان شي. او درېم قول دام ذکر کړی بعض علما ہوتا امام قرطبی منسوب کړی سلف ہوتا وای دا صورت ډېر اوږد او د دې بعض حصه منسوخه شوې وه نا هغه تصویح هم د هغې سره په ابتدا کې منسوخه شوې ده د هغې سره تصویح هم په ابتدا کې منسوخه شوې ده. اور علی رضی اللہ عنہ یو قول مفسرین ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی مالی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نتپوسو کو چراولی دی سورہ توبی پہ ابتدا کی تسمیہ ندلی کرے شوئے نئی فرمائے لئن بسم اللہ الرحمن الرحیم امانن وبراءت نزلت بالسیف لیس فیہا امانن وی بسم اللہ دا امان دا پارے او په دې صورت کې امان نشته دا خو په توره نازل شوی دی خبره وه د دې وجنه تسمیه د دې په ابتدا کې ونه لیکل شوه. امام قرطبی رسول الله ویلي وصحیح ان التسمیه لم تكتب لان جبریل علیه السلام ما نزل بها فی هذه السوره. وایي صحیح خبره دا هم ده چې تسمیه ځکه نه ده لیکل شوې چې جبریل امین علیه السلام د دې صورت سره تسمیه نه وروړي نه چې د الله د طرف نه نه وروړلی شي نو پا دی اعتبار بانی انشولی کرے پا. او یو قول امام قرطبی دام ذکر کرے وی داد عربو پا زمانے دی جاہلیت کی او طریقہ وا چی دا دیو دیو قوم پا منس کی با احد او وادوا او کلب دی دو وادی دا ماتول ارادو درلا نو خط بیولی کلو خو بسم اللہ بین لکلا بسور براعت مغتول دا مشرکان سرا اغا احدون ختمی او اغای تسلور میاشت محلت ورکی نو پدی اعتبار دی پا ابتدا کم تسمیہ انشولی کرے. نا مختلف اقوال علماء کرام ذکر کرو فرمائی اقدر غمرا مسئلہ دے چکل سوک دی دین دی تلاوت ابتدا کرے نا و تعوض و تسمیہ وی یعنی تلاوت لکا اس مگنن دی سورہ توبے نشو روکو نو تعوض و بسم اللہ بورتوائیو خوک دی تلاوت پا منس کی دا سورت شورو شو مددی دا پارا با احتمام دا تسمیح نشکیرے. فرمائی براعت من اللہ و رسولہ براعت اصل کی دا جدائی دا بیزاری اعلان توئی او دا براعتن دے کی مرفوع دے بنا بر خبریت مبتدا دا دے اغا محذوف ہوا یعنی ہادی براعت من اللہ دا صورت دا براعت او دا بیزاری او دا جدائی اعلان دا طرف دا اللہنا و رسولی او دا طرف دا رسول اللہنا. او دام درستی چی براعتن دی مرفوشی بنا بر ابتدا مبتدا دی او ابتدا سید آگر سیدا نکی روا ذکر دی او صاف دی کرشی براعتن من اللہ و رسولی سرد دی نکی ری صفتن دی کرشی نو نکیر موصوفا داغی مقتدا واقع کی دل درسوی او خبر بیاسے دے الَلَّذِينَ آهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سلورم آیات کی ہوئی داد براعت اعلان دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرف نچار پار دے آغا کسانو تا دے الَلَّذِينَ آهَدْتُم تا آهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ چِتَاسُ وَرْسَرَوَاتَ كِرِدِهَ مُشْرِكَانُنَا. او یو قرق کی براعتن بن نصبم دے نبیاء بلاغیر پارفیل محزوفر او باسی التزیمو براعتن براعت من اللہ و رسوله دا سورت دا بیزاری او دا جدائی اعلان دے دا طرف دا اللہنا و رسوله او دا طرف دا رسول اللہنا الاللذین آکسانو تا عاہدتم من المشرکین چتاس ور سرواد کڑی دا احد مور سرکڑی دا مشرکانو نام. اوجہ دا نزول دا دی آیات مبارکہ امام قرطبی و دینور دا ذکر کڑی وجہ دا نزول دا ذکر کڑی چی مکی والا سرکلا صلح حدیبیہ اشوا چی منگ دور دور کالا دیو بل سر جنگ نکو لس کالا بجنگ نکو او لس کالا صلح دا د دې نورو قبایلو له ویلو شول کې چرې تاسو په دې صلح کې ځان شاملول غواړئ نو شامل کړئ لخزاع قبیلہ وا دید اللہ دا حبیب کو وعدہ کے زان داخل کو او بنو بکر دید قریش و سرزان داخل کو ندا وعدہ روان و عوضہ سلسلہ شروع وا بیا دی بنو بکر قبیلے خزاع قبیلے بان عملو کا اور ای کسان قتل کل او مشرکان ور سر خفیہ طریقے سر اسلحہ ور کا او دا کسان کے اعتبار ان دی مدد کو نددہ قبیلی او سردار عمر ابن سالم الخزائی دے مدینی منوری تراغ او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائل چنو خستاسو پا آہد کیو او مشرکان و آدما تکڑی زمون کسانم قتل کل او خفیہ طریقے سر مکیو آلو دا اسلحی او دا سرو پا اعتبار دا آغی مدد و نصرتم کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو ہوئے لا نصرت الا انصر بنی کعب وی زما دی مدد نشی کچری ماستا سو مدد نو دا اللہ دا حبیب اگر دینی غیرت او بس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حملے تیارے شروع ابو سفیان دیر منت لرا منت نے ہو کر خدا آغا منت چاو نمان ہو او دا اللہ رب العزت رو لے گا اللہ آیاتنا براءتم من اللہ و رسولہ براءتم من اللہ و رسولہ داد بیزاری و جدائی اعلان دید طرف دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا الالذین آتسانو تاہتم من المشرکین چتاس ورسر وعدکر دید مشرکاننا تصیحو فی الارضی دی مشرکانو تو آئے چوگر زئی پزمک کی اربا تھا شورن سلور میں آشتی بلا یر بلا خوف او گر زئی مسلمانان بتا سو قتلینا دی سلور میں آشتی کی یا ہو بس حجاز مقدس پریزے یا جنگ لتیار شے او یا بس اسلام قبول کے فسیحو فی الارضی او گر زئی پزمک کی اربا تھا شورن سلور میں آشتی دا سلور میاشتی کمیلی دیتی مفسرین یو درے اقوال ذکر کری آبیا پاگئی کی بعض اقوال راجی ہونو اغیر ویلی تفسیر خازن آدارنگی تفسیر روح المانی فسیح فی الارض بارکی یو درے اقوال ذکر کری یو قول دانے چی اربعات آشورین مراسلی شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ او محرم دا قول دا حضرت امام زہری رحمہ اللہ دے آوائی لئن الایت نزلت فی الشہر الاول دا آیات نازل شو دا شوال پا میاش کی نو دا شوال میاش کی نازل شو نو دا آغی نا شروع شوی نو شوال دا رمضان شریف نفس دی میاش دی شوال وی شوال پسی ذو القیدی او دا آغی پسی ذو الحجا او پا ذو الحجی اسلامی کال ختم شی نو محرم دا اسلامی کال لنبنی میاشتا دا سلور میاشتی یو قول دا دویم قول دا دے چی دا نازل شو خو پا دی شوال کیو خو دا دی آیاتونو لستل پا کافر بانے او غیتر دی آیاتونو تبلیغ دا پرز دا حج اکبر دا علماء وی چی ابتدا دا سلور میاشتو دا ذلحجی دا لسم نشورو کی ذلحجی دا لسم تاریخ نشورو کی دا غلس و رضو دا ربیع الثانی پورے لگا دا اس ربیع الثانی شورو نے نچکل دا لسم ذی الحجی نا سلور میاش تی صابے نا دا دی موجودہ کا مشورو میاش تا دا دی پا لسم تاریخ بانے دا اختتام ترس او دا روایت تے دا ابی عبداللہ رحمہ اللہ نا درم قول دارے چنہ ابتدا دا دی مدید یوم النہر نوا دا یوم النہر دا لسم رضی دا زل ابتداء تلک المدت یوم النہر لعشر من ذی القعدہ الی انقضاء عشر من شہر ربیع الاول وی ابتداء دا دی دا اغل لسم دا ذی القعدہ نوا یوم النہر دا لفظ کاتب نغلتی شے دا اغل ختم دے دا لسو دا ربیع الاول پورے دا قول بعض علماء ذکر کرے بعض علماء دا دویم قول غورا کرے اور روح المانی وی پدیبان اکثر علماء لی چې پرز د حج اکبر د آیاتونو لسته شول نو دا غې نه فصل وی فسیح ہو گرزئی فی الارض پزمکہ کی اربات آشہرن سلور میں آشتی وعلمو پوشینکم بیشک تاسو غیر معجز اللہ نئی تاسو کمزوری کون کی اللہ لرے کافرو وان اللہ بیشک اللہ مخزل کافرین رسوا کون کے دے کافر لرا کافر اللہ رب العزت رسوا کئی وآذان من اللہ ورسولہ او اعلان دے دے طرف دا اللہ ورسولہ او دے طرف دا رسول اللہ نا الان ناس خلقتا دے طول کافر تا اعلان دے یوم الحج الاکبر پرز دا حج اکبر ان اللہ چو بیشک اللہ بری ام من المشرکین بے زار دے دا مشرکانونا و رسولہ او رسول دا اللہ انتے بے زار دے اصل علماء تفصیل اللہ سے ذکر کرے چگر پاتم کالبان مکہ مکرم فتح شوا داغے نفس دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوے ہنے نکو داغے نفس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے ہنے نکو دا ہنے ان دا فتح نفس دا اللہ حبیب طوائف جہاد تلاڑو او دو طائف دو جہاد نو واپس جو ارانے تراغے او غنیمت دو ہنین تقسیم کو عمرے اوکا نو تم کال بانے مکہ مکرم فتح شوا بیا پنہم کال غزوے تبوک شوی دا اللہ دا حبیب اخیرن غزاوا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنہم کال بانے ارادہ دا حج لرلیوا ورطوئے لشل چیا دا اللہ حبیبا دا خو مشرکان بربن توافونہ کئی بیت اللہ تا دا حج او دا عمرے دا پارا مشرکان رازی نا دا اللہ حبیب دا نہم کال نا حج رستو او پا نہم کال ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر کو بے اور پس علی رضی اللہ تعالی عنہ لے گلو اور طویلار شہید حج پا موسم کی منا مزدلفہ عرفات کی دا آیاتنا بولو لے وآذان من اللہ ورسولہ الالناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ اور دا سلور خبر اعلان صحابہ اکراموں کو دا سلور خبر اعلان صحابہ اکراموں کو یو پاغی کی دعویٰ چھ آئندہ کال گور بربن تواب بیت اللہ شریف کی نیو دا حکم دے اسلام دا موجودہ حکمرانان غنت حکم نو گیم خبر دعویٰ چھ دنن کال نپس و مشرکان دا بیت اللہ شریف حج تن راز دنن کال نفس با مشرکان دا بیت اللہ شریف حج تنراز دا سو خبری اوشوی او پدی ترتیب بانے لانن اوشول نو آئندہ پا لسم کال بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لارو حج تا یوم الحج الاکبر ستوئی دی آیات کی ذکر کرے دی عوامو کی خدا مشہور ادا چکل ادا عرفی رزد جمعی پر ادرا شردے وی سکال حج اکبر خدا خبر درست نا ندا دا جہالت کو بنیاد بانے دا حج اکبر سے توئی امام قرطبی روح المانی گن اقوال ذکر کرے یو قول دارے چی دا عرفی و رضی تا حج اکبر وئی دارا حضرت عمر عثمان او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ اور دا پا تابعینو کی دا گنو تابعینو قول لے اور دا حضرت امام شافعی رحم اللہ قولم دے چے حاج اکبر یعنی یوم عرفہ دا نہم تاریخ دا ذی الحجے چے حاجیان پا کی میدان عرفات کی را جمع کی دویم قول دا لے چے یوم النہر تا حاج اکبر ہوئی دا علی ابن ابی طالب اور ابن عباس اور ابن مسعود اور ابن ابی اوفا اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم قول لے چھ دا حج اکبر نمراد یوم النہر دلوی اختر رز دا اور دا امام مالک رحم اللہ مسلکم دے اور یوم النہر تا حج اکبر زکوئی غټ غټ کارونه په دې رس کې لکه غټ شیطان وشتل قربانی کول سر خریل او هغه فرضی طواف کول دا څلور کارونه په دغه ورځ وي ځکه ورته حج اکبر وای. ابو بارکی اور روایتم بعض علماء مرفوعاً ذکر کرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادری بی یوم النہر پاغ اخبل حجت الودا کی فقال ایو یوم ہاغا فقالو یوم النہر فقال ہاغا یوم الحج الاکبر اخرجہ ابو داود. امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے یوم النہر تا نبی علیہ السلام سوئی رز دا حج اکبر ورتا ہوئی او دی تو حج اکبر پدی اعتبار ہوئی ور پدی کی حاجیان دا قربانو وینت ہوئی پدی کی سرو نخرائی او پدی کی جامع بدلی کی احرامو نا بدل کی او غسل کول خوشبوئی لگول لا طول ورتا سشی رواشی ورتا. او بعد علماء کرامو لکلی وی حج اکبر ستا وی ایام منا کلها دا منا اطول ورزی چکم پا منا کی تیریگی دیتا حج اکبر وی نو پدی اعتبار بانی بازی وی دا حج دی طول ورزو لحج اکبر وی آسوک وی دا عرفی او دارنگی دا یوم النہر دلوی اختر رزی تا حج اکبر وی او دا وام چی وی چی حج اکبر دیتا وی چی ورز دا عرفی دا جمع پر از راشی نو دا خبری ثبوت نشت. بازی علماء دام لکلی حج اکبر حج تا وی زکر دی مقابلہ کی حج اصغر عمری تا وی وأذان من الله ورسوله اور اعلان نے طرف دا اللہ اور رسول اللہ نا الى الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پورز دا حج لوی یعنی پورز دا عرفی یا پورز دلوی اختر ان اللہ چبیشک اللہ بری من المشرکین بیزار دین مشرکاننا ورسوله او رسول اللہ انت بیزار دے. عدل تر روح المانی ذکر کری وی او باندہ چی اغدا بدا سی وی نو دی قرط کے سخت غلطی وا اے دا ورسول ہی مجرور وی او دے تفکول پس مانے پال مشرکین بانے نو دی سرمانا بالکل فاسد شو نچارت داولی وی چی اللہ تی بیزار دے نظم دا اللہ دا رسول نے بیزار دے ولایعظو باللہ. دا خبر عمر رضی اللہ عنہ ترالا روح المانی ذکر کری علی رضی اللہ عنہ ترالا ناغی حکمو کو چی قواعد دا نحوی کی رئی دا نحوی قواعد کی خودشل چی ناغی دا وجن پا اعرابات عربیہ کی دا خطا نسرے بچ کی نو دا رسول رو عطف دے پا محل دا ان اللہ حوالے ان اللہ بیشک اللہ بری ان بیزار دے من المشرکین مشرکاننا ورسولہ اور رسول اللہ انت بیزار دے. اگر برات دی لوئی چاہی سرار قسم تعلقات ہر سو ختم شی اور سیواد توری او دے اسلام نبل شیط نقبلے فَإِن تُبْتُمْ کچرے توبو استتاسو فهو خیر لکم یعنی اے کافروں کو دے شرک و کفر نہ توبہ باسئی فهو خیر لکم ندا غرد تاسو دفارا و ان تولیتم او کچری واوڑی دی تاسو توبن باسئی فعلمون پوہشئی انکم غیر معجز اللہ چی بیشک تاسو نشئی کمزور کول اللہ و بشر الذین کفرو او زیر و خوشخبری ورکا کسانو تکفرو چی کافر دی بعذاب علیم پا عذاب دردناک سرا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.